лише ти, як всі, а я хотів інакшим бути завжди. Так скучно плисти по течії з ними. Можливо, я не дав тобі теплоту, і ти не знаєш погляд через фату. Логічно, як можна було з тим жити. А пам'ятаєш метро нічного Берліна і наші тіні на стінах, місця щасливих людей. А пам'ятаєш балкон під небом Мадріда і на трибунах коріди, місця щасливих людей. Я учапав одина зйомних квартир, і дві душі пробиті сотнями тір. Так страшно, коли не знаєш, що завтра. Тепер я оглядаю знаті часи і знаю ціну світло і полоси. Не варто шукати вини крім себе. А пам'ятаєш страшенний шторм на Мальдівах, на фотках гніз оборілий, місця щасливих людей. А пам'ятаєш старий капак на Бродвеї, цибуля, сир і печення, місця щасливих людей. Щасливих людей.